Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PKW alarmuje, brakuje kandydatów na urzędników wyborczych, są też problemy z systemem do transmisji głosowania. Szef gabinetu prezydenta skomentował dzisiejszą wypowiedź Fransa Timmermansa. Wiceszef Komisji Europejskiej mówił, że Biała Księga w sprawie reformy sądownictwa nie zawiera odpowiedzi na rekomendacje Brukseli. W tym serwisie też skandal w Rosji. Jeden z deputowanych miał molestować dziennikarki. Brakuje kandydatów na urzędników wyborczych, nie ma też systemu do transmisji wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze przedstawiły podczas posiedzenia Sejmowej Komisji stan przygotowań do jesiennych wyborów samorządowych. Więcej na ten temat Witold Banach. Do tej pory na stanowisko urzędnika wyborczego zgłosiło się około 1200 kandydatów, wyjaśnił przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Potrzeba prawie 5200, termin do zgłaszania się został przedłużony do 6 kwietnia. Z kolei nie powinno być problemów z wyborem komisarzy wyborczych, tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Joachim Brudziński, przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej listę 144 kandydatów na 100 miejsc komisarzy wyborczych. Z kolei dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśniała, że nie ma na razie opracowanego systemu transmisji z lokali wyborczych. Przeprowadziłam szereg rozmów ze specjalistami w tym zakresie. Mam jakąś koncepcję, ale to wszystko jest na takim etapie, że ja nie jestem w stanie przekazać pozyskanej wiedzy i powiedzieć, w którym kierunku pójdziemy. Witold Banach, Polskie Radio. Krzysztof Szczerski skomentował w rozmowie z Polskim Radiem słowa wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który powiedział, że w Białej Księdze przedstawionej przez polski rząd brakuje zapowiedzi konkretnych działań. Komisji Europejskiej i większości krajów wspólnoty zależy na jedności Unii Europejskiej, a nie na jej podziale, mówi szef gabinetu politycznego prezydenta i dodaje, że w sprawie artykułu 7 nie pomagają emocje, które pojawiają się wokół tego tematu. Te głosy, które pogłębiają te problemy wokół tej procedury i komplikują sytuację, są głosami, które dzisiaj powinny raczej nie być podnoszone, dlatego że lepiej jest pracować razem niż dyskutować na temat tego, w jaki sposób pracować. Komisja Europejska zdecydowała się na uruchomienie artykułu 7 wobec Polski w związku z reformą sądownictwa, która według Komisji jest niezgodna z konstytucją. Bruksela poprosiła polski rząd o przekazanie w tej sprawie raportu. W tak zwanej Białej Księdze miały się znaleźć wyjaśnienia i planowane działania rządu. W dokumencie polskie władze argumentowały, że zmiany w sądownictwie doprowadzą do zwiększenia niezależności sądów oraz że wprowadzone rozwiązania funkcjonują też w innych krajach europejskich. Michał Król i Maciej Grabysa oraz ksiądz Roman Sikoń otrzymali główną nagrodę wolności słowa w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za dokumenty Uwolnić Asję Bibi i Modlitwa o pokój. Współautor pierwszego z wymienionych filmów, Michał Król, podkreślił, że to ważne wyróżnienie, ponieważ nagłaśnia tragiczną sytuację bohaterki jego dokumentu. Co najważniejsze, mija 10. rok, odkąd Asia Bibi jest w pakistańskim więzieniu. Dzięki właśnie takim nagrodom możemy przedłużać możliwość mówienia o jej odosobnieniu, a to zawsze w jakimś sensie może jej pomóc, bo przez nagłaśnianie tego zwracamy uwagę pakistańskiego rządu na jej dramatyczny los. Laureatów ogłoszono podczas gali w Domu Dziennikarza w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach tematycznych. Główna nagroda wolności słowa przyznawana jest za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszenie praw obywatelskich i praw człowieka. Na koniec jeszcze zagranica. Rosyjski holding medialny RBK wycofuje wszystkich swoich dziennikarzy z Dumy Państwowej. To w ramach protestu przeciwko decyzji Komisji Etyki w sprawie skandalu obyczajowego, którego antybohaterem jest deputowany Leonid Słucki. Więcej o całej sprawie z Moskwy Maciej Jastrzębski. W lutym dziennikarki kilku mediów oskarżyły szefa Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonida Słuckiego o molestowanie seksualne. Sprawę zlekceważył przewodniczący Izby Wiaczesław Wołodin, twierdząc, że dziennikarki powinny skromnie się ubierać. Z obowiązku skargą zajęła się Komisja Etyki. Po wielu dniach obrad i przesłuchań komisja orzekła, że nie znalazła w zachowaniu Leonida Słuckiego oznak molestowania seksualnego. Członkowie tego gremium wyrazili przekonanie, iż mogły to być celowe przedwyborcze ataki na przedstawiciela partii rządzącej. Holding RBK, solidaryzując się z molestowanymi dziennikarkami, wycofał z Dumy Państwowej wszystkich swoich reporterów. Część ugrupowań opozycyjnych i organizacje broniące praw człowieka domagają się ukarania Leonida Słuckiego i odebrania mu mandatu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Niespodzianki niestety nie było. Polskie szczypiornistki przegrały w Gdyni z Czarnogórą 20-26 w swoim trzecim meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Kolejny mecz z udziałem naszych piłkarek ręcznych już w sobotę. Podopieczne Leszka Krowickiego ponownie zagrają z Czarnogórą, ale tym razem w Bielopolje. Na niestety gorycz porażki musiała też przełknąć Magda Linet. Nasza tenisistka przegrała z Amerykanką Alison Risky 6-1-0-6-2-6 i nie awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA w Miami. Kibice na Florydzie zacierają jednak ręce przed innym pojedynkiem. Za mniej więcej 2 godziny Serena Williams zmierzy się z objawieniem ostatnich tygodni, Japonką Naomi Osaką. Teraz piłka nożna, bo już tylko 2 dni zostały do towarzyskiego meczu reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu z Nigerią. Dziś na stadionie przy ulicy Oporowskiej odbył się trening naszej kadry. W zajęciach uczestniczył już Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Niestety okazało się, że Adam Nawałka nie będzie mógł w piątek skorzystać z usług Bartosza Beryszyńskiego. Zawodnik Sampdorii Genua nie doszedł do siebie po urazie. Poza tym wszyscy są zdrowi i gotowi do ciężkiej pracy. Wojciech Szczęsny zdradził, że piłkarze ćwiczyli grę w różnych ustawieniach. Nasza drużyna przeciwko Nigerii najprawdopodobniej zagra z 3 obrońcami. Pierwsze 2 treningi mocno taktyczne, też jest kilku nowych chłopaków, więc istotne jest to, żeby każdy dobrze zrozumiał swoje zadania na boisku. Na murawę nie narzekamy absolutnie. Mówił bramkarz Juventusu. Przypomnę, że mecz z Nigerią już w piątek, natomiast w tej chwili trwa mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Jak na razie Zaksa wygrywa w setach 2-0, a to oznacza, że mistrzowie Polski już na pewno awansują do kolejnej rundy, ponieważ w pierwszym meczu wygrali 3-1. Ekipa z Jastrzębia Zdroju będzie jednak chciała pożegnać się z Ligą Mistrzów z honorem, a ostateczny wynik w sporcie za 2 godziny. Jutro pogodnie na południowym wschodzie, poza tym pochmurno, choć z rozpogodzeniami, ale i z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W Rzeszowie, Augustowie i Warszawie 3 stopnie, w Szczecinie 4, a we Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szlak śląskiego bluesa. Oryginalny projekt artystów z okolic Katowic, dokumentujący półwiecze bluesowego muzykowania w tym regionie Polski. Projekt uwieńczony koncertem kilkunastu śląskich muzyków z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Transmisja koncertu z Suwalskiego Ośrodka Kultury w najbliższy czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. W ostatnim czasie wiele mówi się o koncepcji tak zwanego Trójmorza, czy też Międzymorza. Chodzi o sojusz państw Europy Środkowej, ciągnący się od Estonii na północy do Chorwacji na południu. Chodzi o państwa, umownie mówiąc, leżące między Rosją a Niemcami. Często powtarza się, że spoiwem łączącym ten alians powinny być interesy gospodarcze i polityczne. Jeśli jednak wnikliwiej przyjrzymy się historii, to okaże się, że łączy nas także wspólna tradycja filozofii politycznej, filozofii prawa, która ma swoje przełożenie także na czasy współczesne. I o tym właśnie będziemy za chwilę rozmawiać z moimi gośćmi. Zanim to jednak nastąpi, proponuję, żebyśmy posłuchali muzyki. Sojusz polsko-ukraiński, czyli zespół WW i Hajdamaki. Thank you. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś rozmawiamy o Europie Środkowej, a zwłaszcza o pewnym doświadczeniu wolności pod rządami prawa w naszej części Europy. Moimi gośćmi dzisiaj w studiu są profesor Zbigniew Rau, dyrektor Centrum Myśli Polityczno-Prawnej imienia Aleksisa de Tocqueville'a w Łodzi. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Oraz Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Witam. Dobry wieczór. W 2015 roku w Wielkiej Brytanii obchodzono jubileusz 800-lecia Magna Carta Libertatum, czyli Wielkiej Karty Swobód. To były rzeczywiście wielkie, imponujące uroczystości. I później w serii wydawniczej związanej właśnie z Wielką Kartą Swobód wyszła po angielsku pozycja, która prezentuje unikalne doświadczenie Europy Środkowej właśnie w tym kontekście swobód obywatelskich, praw człowieka. Redaktorem tej pozycji jest obecny w studiu profesor Zbigniew Rau. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że przy okazji prezentacji tego wielkiego aktu prawnego angielskiego doszło także do tego, że publiczność brytyjska, także amerykańska mogła się zapoznać z polskim doświadczeniem wolności. No, panie redaktorze, to jest taka typowa historia akademicka. Akademicy spotykają się na międzynarodowych konferencjach. Kilka lat temu spotkałem dżentelmena, któremu królowa Elżbieta II powierzyła zadanie zorganizowania takiego Międzynarodowego Komitetu Obchodów 800-lecia Wielkiej Karty Swobód, bo to rzeczywiście te obchody miały wymiar międzynarodowy, no, ze względu na tą tradycję polityczno-prawną wywodzącą się z Wielkiej Karty, powiedzmy od Nowej Zelandii po Kanady, oczywiście także przez Stany Zjednoczone. No i ja skorzystałem z tej okazji i stwierdziłem, że rozwój, tak jak pan to ujął, wolności pod rządami prawa w naszej części Europy, a miałem na myśli nie tylko Polskę, ale w pierwszej kolejności nawet Węgry, Czechy, potem dopiero Rzeczpospolitą obojga narodów, że to doświadczenie było paralelne, równoległe do tego doświadczenia anglosaskiego, z tym jednak, że przeszkody polityczne swobodnego rozwoju tej wolności politycznej, ustrojowej, no, były zupełnie inne niż po stronie anglosaskiej. No, my straciliśmy niepodległość, wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej, także nasze doświadczenie było podobne, ale można powiedzieć, że bogatsze. Bogatsze dlatego, bo doświadczyliśmy wolności pod rządami prawa i później zniewolenia w warunkach bezprawia narzuconego nam przez obce potęgi, które takim doświadczeniem wolności nie dysponowały. Ale z tego, co panowie piszecie w tym tomie, wynika, że polskie doświadczenie wolności, ta filozofia polityczna państwa prawa jest bliższa doświadczeniu angielskiemu niż na przykład doświadczeniu rosyjskiemu czy niemieckiemu, że jeżeli chodzi o ten obszar, to jesteśmy bliżsi anglosasom niż naszym najbliższym sąsiadom ze wschodu i zachodu. No to jest też trochę bardziej skomplikowane. Robert Kostro. Bo no, w przypadku Niemiec te... znaczy, no, dzisiaj oczywiście mamy taką... patrzymy na Niemcy jako na pewną całość, ale tą całością Niemcy są od końca XIX wieku. No, trzeba pamiętać, że tak naprawdę Niemcy jako taki scentralizowany twór no, prawie nigdy w historii nie funkcjonowały. One właściwie od średniowiecza były raczej federacją różnych państw i są takie państwa jak na przykład Saksonia, które no, też były w związku z Polską i też miały dużo trochę inną tradycję polityczną, ale rzeczywiście jest tak, że te Niemcy stworzone przez Bismarcka pod koniec XIX wieku, one się opierały o tradycję pruską. A tradycja pruska była oczywiście tradycją militarną, gdzieś tam nawiązującą również do tej tradycji krzyżackiej, do tradycji podboju również tych ziem słowiańskich tutaj, powiedzmy dzisiejszej Mecklenburgii czy Brandenburgii. No i ona jest rzeczywiście taką, która raczej no, mało wolnościową tradycją. No i troszkę podobnie jest z Rosją, to znaczy ona gdzieś tam u początków miała pewne korzenie inne, czyli Ruś Kijowska, czy Nowogród, ale rzeczywiście wygrała Moskwa i to Moskwa stworzyła współczesną Rosję. No i w Moskwie bardzo silne były te wpływy, no powiedzmy azjatyckie, tatarskie, mongolskie. A czy nie jest tak, że o ile kraje naszej części Europy orientowały się na Rzym, to jednak była to trochę inna orientacja, bo Niemcy czy Rosjanie bardziej nawiązywali do tradycji Rzymu cesarskiego, natomiast w Rzeczpospolitej bardziej nawiązywano do tradycji Rzymu republikańskiego. Nawet jak cytowano autorów, to Cycerona, Liviusza, Tacyta, czyli tych, którzy opowiadali się za tym etosem republikańskim. I to oni w większym stopniu tworzyli te fundamenty pierwszej Rzeczpospolitej. Pan profesor Rau. Zdecydowanie tak. To powiedzmy cała aksjologia ustroju pierwszej Rzeczypospolitej sprowadzała się do takiej powiedzmy sobie domniemanej, ale nieanalizowanej adaptacji Arystotelesa, a potem do szczegółowego uzasadniania naszych rozwiązań ustrojowych, głównie republikańskim Rzymem, ale także z perspektywy, szczególnie w wieku XVII, rzymskich historyków, którzy widzieli pewną degenerację republiki. Także tym punktem odniesienia rzeczywiście były tutaj doświadczenia zarówno republiki, jak później ta deterioracja okresu pryncypatu i tak dalej. To była istotna część, w zasadzie nawet fundament, szczególnie w XVII wieku, naszego dyskursu ustrojowego. Ale czy ci polscy pisarze polityczni, którzy się tak chętnie odwoływali właśnie do tych rzymskich autorów, ostrzegających przed degeneracją republiki, sami nie wyciągali z tego wniosków? Czy oni także nie przestrzegali przed tym, co się później stało, czyli przed tym kryzysem wewnętrznym Rzeczypospolitej? No to jest pytanie też, jakby na ile ustrój jest tworem, który wynika z pewnych założeń ideowych, a na ile raczej pewne idee są w jakimś sensie uzasadnieniem pewnych tworów ustrojowo-prawnych, które się kształtują no, troszeczkę spontanicznie. Oczywiście no, jedno i drugie jest istotne, ale myślę, że to jest też tak, że ta tradycja republikańska rzymska była bliższa szlachcie po prostu polskiej, czy wcześniej rycerstwu, no właśnie dlatego, że ono jakby taką trochę strukturę społeczną posiadało. To znaczy polscy królowie, począwszy właściwie od no właściwie nawet no, od Jadwigi, czy od Ludwika Andergaweńskiego, byli królami w gruncie rzeczy elekcyjnymi. Prawda? Ostatnim królem, który no, w sposób taki ściśle dynastyczny przejął tron, był Kazimierz Wielki. W związku z tym dla nich dużo jakby bardziej rozsądne było czerpanie z tej tradycji republikańskiej, pokazania właśnie siły gdzie indziej, bo ona rzeczywiście gdzie indziej była, nie u króla. Pan profesor, odwołując się do myśli de Tocqueville'a, pisał o pewnym podziale, jaki miał miejsce w Europie pomiędzy absolutyzmem a tą myślą republikańską. I Polska tutaj wyraźnie sytuuje się w nurcie tej myśli antyabsolutystycznej. Tak, rzeczywiście. W pierwszej połowie XIX wieku Tocqueville zauważył, że mimo wspólnego europejskiego fundamentu mam Mieliśmy już do czynienia z dwiema niejako tradycjami. Tradycją absolutystyczną, prawda? Czy to był absolutyzm w Europie Zachodniej, klasyczny, powiedzmy francuski, czy ten oświecony niemiecki z jednej strony, a z drugiej strony to było doświadczenie państw, które nigdy nie doświadczyły pokusy absolutystycznej. On wymieniał Węgry i wymieniał Polskę. I tutaj wymieniał razem, co ciekawe, z Anglią, wskazując, że Anglia kiedyś uległa takiej pokusie za Tudorów, prawda? I dla niego to było szczególnie nikczemne doświadczenie, bo parlament by angielski został wciągnięty do takiej gry proabsolutystycznej, jak on wskazywał. Natomiast nasze doświadczenia były zupełnie inne, republikańskie. No, ale potem zdawał sobie sprawę z tego, że w czasach mu współczesnych Europa została podzielona jeszcze według innego kryterium, metropolii i prowincji tych metropolii, i w ten sposób Węgry, a później Rzeczpospolita obojga narodów straciły swoją niepodległość. Także to, co istotne dla naszego doświadczenia z tej perspektywy tokwilowskiej, to, że nasza część Europy, a tu miał na myśli także Węgry, Czechy, Rzeczpospolitą obojga narodów, że my nigdy nie doświadczyliśmy takiego dyskursu politycznego, który by wskazywał, że są jakiekolwiek siły polityczne wewnątrz naszych państw, które by optowały za absolutyzmem, a później w wyniku utraty niepodległości my staliśmy się prowincjami absolutnych mocarstw, no plus oczywiście tureckiej despocji w przypadku Węgier. Bo to, co bardzo ważne dla naszego doświadczenia, to, że weźmy sobie taką datę Kongresu Wiedeńskiego, 1815, między Prusami i Austrią na zachodzie, a Turcją i Rosją na wschodzie, wtedy jedyne państwo, które cieszyło się statusem państwa suwerennego, wiecie panowie, co to było? Czarnogóra. A z czego by się brał fakt, że Polacy, Węgrzy czy też Czesi nie ulegli nigdy takiej pokusie absolutyzmu? Mimo że Polska czy Węgry jednak były w pewnym momencie takimi regionalnymi imperiami. Ja myślę, że rzeczywiście jest na pewno kilka ważnych elementów. Szczególnie ważny jest jednak ten moment po śmierci Kazimierza Wielkiego, bo jakby on tworzy zupełnie nową sytuację. To znaczy Ludwik Andegaweński po to, żeby zostać królem Polski, musi się układać ze szlachtą. No? I to jest początek przywilejów, które potem, na których będzie budowany. I potem już każdy kolejny element tej wolności był wywalczony przez rycerstwo i potem szlachtę jako jakby przeważnie w obronie tej już uzyskanej wolności. I ta sama sytuacja była królów z dynastii Jagiellońskiej. Oni, ponieważ nie mieli takiego twardego, dynastycznego prawa do tronu polskiego, w związku z tym oni za każdym razem musieli handlować, musieli dokonywać pewnego rodzaju transakcji z elitą Rzeczypospolitej. I w ten sposób ten obszar władzy tak naprawdę się powiększał i ten system republikański na tym został w dużej mierze zbudowany. A czy możemy spojrzeć na to nieco inaczej, że nie mamy do czynienia z procesem, gdzie się jest poszerzana sfera wolności, tylko z procesem zwiększania się korupcji politycznej, że władca oddaje wiele ze swoich prerogatyw szlachcie, magnaterii i de facto osłabia państwo. I ten proces z czasem doprowadza do słabości i do upadku Rzeczpospolitej, bo też takie tezy, taka szkoła historiozoficzna w XIX wieku była dosyć rozpowszechniona, która tak tą sekwencję wydarzeń przedstawiała. Panie redaktorze, sądzę, że pan trafnie tutaj wskazał na proces polityczny, na tą dynamikę, która trwała jednak kilka wieków. Rzecz sprowadzała się na początku do czego? Że monarcha nie mógł samodzielnie prowadzić każdej polityki, którą uznawał za pożądaną. No weźmy sobie prowadzenie wojen poza granicami kraju, prawda? Więc na to trzeba było ekstra środków i trzeba było aktywnego poparcia tych poddanych, najbardziej uprzywilejowanych. Więc on miał określony interes polityczny, ale oczekując poparcia od swoich, powiedzmy najpierw od rycerstwa, potem od szlachty, od części swoich poddanych, musiał uznać także ich jako swoich partnerów politycznych, którzy też mieli określone interesy. I najczęściej, tak jak panowie mówili, rzecz sprowadzała się do tego, że monarsze zależało na sukcesji tronu, prawda, jego następców. Natomiast tej drugiej stronie chodziło przede wszystkim o pewne zwolnienia podatkowe, no bo wiadomo, że rycerstwo, później szlachta, zakładało, że płaci już odpowiedni podatek swoją krwią, służąc w siłach zbrojnych. I tu widzimy relacje, które mają charakter konsensualny między tymi dwiema stronami. Ale wtedy, no co ten przykład Ludwika Węgierskiego znakomicie wskazuje, żadna ze stron nie traktowała tego w kategoriach swojego egoistycznego interesu, bo przecież to właśnie wtedy, w czasie panowania Ludwika, mamy do czynienia z taką ideą monarchii stanowej, czyli odpowiedzialności stanów za dobro wspólne, za koronę królestwa. To przecież potem to panowie małopolscy decydują, że rzeczywiście ta Jadwiga, która ma być królem polskim, no ona rezygnuje z tego związku, prawda, z tym austriackim swoim narzeczonym i zostaje żoną Jagieły. Dlaczego? Dlatego, że w monarchii stanowej to ten partner króla, ten stan szlachecki, czuje się odpowiedzialny za dobro wspólne. To tu sprawa jest zupełnie inna. Natomiast jak mówimy o korupcji, prywacie i tak dalej, to niezwykle ważną jest ta cezura, powiedzmy, po potopie, kiedy dwór stara się przeprowadzić wbrew szlachcie tą elekcję vivente regge, czyli za życia jeszcze króla, czy praktycznie to by była rezygnacja z tych zdobyczy ustrojowych republikańskich. Nawet królowa miała takie pomysły, że Sejm byłby, prawda, taką radą niejako doradczą. I wtedy dochodzi do rzeczy zasadniczej. Obce potęgi zaczynają korumpować szlachtę, prawda? Jurgielt to wtedy się pojawia. Nawet takie anegdoty były, że jak Ludwik XIV zabierał się za politykę polską, to Kolber łapał się za głowę, bo wiedział, że to strasznie dużo będzie kosztować. Więc ja bym powiedział, że to jest ten moment rzeczywiście osłabienia tego etosu republikańskiego, a nie przywilej Koszycki, prawda? Ja bym zwrócił też na jeszcze inne rzeczy uwagę. To znaczy, że osłabienie Rzeczypospolitej to są tak naprawdę trzy elementy. My oczywiście najczęściej mówimy o tym elemencie ustrojowym, ale trzeba pamiętać jeszcze o innych, to znaczy gospodarczy. Rzeczpospolita, znaczy zmienia się gdzieś właśnie na przełomie XVI i XVII wieku, zmienia się układ dróg handlowych w Europie. To znaczy Rzeczpospolita i z zbożem, który był i towarami, powiedzmy, rolniczymi, które były leśnymi, które były głównym jakby źródłem zysków i tego bogactwa w XV-XVI wieku, no w tym momencie przestaje mieć tak wysokie dochody. Ona przestaje być tak ważnym krajem na tej mapie handlowej Europy i świata jednocześnie. Więc tu, to jest jeden element. Drugi element to są oczywiście wyniszczające wojny, ale jeszcze jeden ważny element, to znaczy jakby taka specyfika też Armii Rzeczypospolitej w tym momencie. To znaczy na tych ogromnych obszarach między Ukrainą a Koroną, Litwą a Wielkopolską dominują w Polsce jednostki kawaleryjskie, które są związane z właśnie z tym tradycyjnym ustrojem. W tym czasie Europa przeżywa rewolucję wojskową, budują się armie zaciężne, wchodzi proch, broń, inny sposób prowadzenia wojny. I to jest ten moment, w którym te dwa czy trzy właściwie elementy się zbiegają. Więc ja bym nie traktował jedynie ustroju jako jedynego, ani nawet głównej przyczyny upadku Rzeczypospolitej, bo przede wszystkim wydaje mi się, że zadecydował pewien układ interesów gospodarczych, który po prostu podkopał Rzeczypospolitej. I poza wszystkim, po prostu tyle najazdów, które mieliśmy w XVII wieku. Szwedzi dwukrotnie, Moskwa no, chyba ze trzy razy, wojny ukraińskie, tureckie. No to jest rzeczywiście, myślę, że rzadko które państwo byłoby w stanie wytrzymać taką liczbę. Pamiętajmy, że w tym okresie tak naprawdę rosną te państwa, które są na skraju Europy. W związku z tym im nie grożą najazdy. Moskwa, Hiszpania, Anglia, to są ci wielcy gracze, ale im nie grożą najazdy, bo oni są gdzieś na zewnątrz, są w zasadzie nie zagrożeni. No może pewnym wyjątkiem jest Francja. Czyli po raz kolejny przeklęte położenie geograficzne Polski daje znać o sobie, ale jednak przez wieki panowało u nas to doświadczenie wolności pod rządami prawa. I proszę powiedzieć, na czym polegała ta wyjątkowość polskiej wolności właśnie w porównaniu z tymi innymi ościennymi państwami, no może wspólna dla nas też i dla Węgier wtedy? Ja bym powiedział, że rzeczywiście dla Węgier, tylko to doświadczenie wolności Węgrów skończyło się praktycznie ileś lat po bitwie pod Mohaczem, kiedy Węgry przestały być jednym suwerennym państwem. Podobny los później spotyka po bitwie pod Białą Górą Czechy, które w XVI wieku prowadziły no, taką bardzo podmiotową politykę ustrojową, byśmy powiedzieli. A później to spotyka oczywiście po rozbiorach Rzeczpospolitą. Na czym polegało to doświadczenie? No, ja sądzę, że na połączeniu prawem chronionych kilku wolności. Mam na myśli tutaj nietykalność osobistą i wśród innych wolności osobistych, także we wszystkich tych krajach, o których mówimy, to łączyło się ze swobodą sumienia i wyznania dla istotnej części społeczeństwa. Druga rzecz to jest nietykalność majątkowa. Trzecia rzecz to udział w życiu publicznym, prawda? I ostatnia rzecz, chociaż w Czechach powiedzmy dopiero pod koniec tego doświadczenia wolności, a więc na początku XVII wieku, to posiada status prawa niejako fundamentalnego. Na Węgrzech w Rzeczypospolitej jest inaczej. Mam na myśli prawo oporu. To przecież to jest element artykułów henrykowskich. I to jest właśnie kwintesencja, synteza tych wszystkich wolności. To jest właśnie kwintesencja tego wolnościowego doświadczenia pod rządami prawa. Ale jeszcze ważna jest inna rzecz. Kiedy myślimy o pierwszej Rzeczypospolitej, czy państwach naszego regionu tego okresu, myślimy przede wszystkim o szlachcie. Więc jest takie, przyjmujemy nie do końca trafne założenie, że szlachta była wolna, a zniewoleni byli ci, którzy żyli w poddaństwie, czyli masy chłopskie. Ale trzeba pamiętać jeszcze o całym archipelagu wolności, ludzi, grup społecznych, którzy cieszyli się określonym statusem prawnym, który nie był identyczny z pozycją szlachty, no ale weźmy chociażby duchowieństwo różnych wyznań, ale przede wszystkim Kościoła katolickiego, weźmy wszystkich osadników, którzy przyjeżdżali jako ludzie wolni i ludźmi wolnymi zostawali, czy to osadników niemieckich, czy holenderskich, czy szkockich chociażby w XVII wieku. Weźmy wspólnoty wyznaniowe, oczywiście wspólnotę żydowską, ale także Ormian. Weźmy do tego Tatarów, czy to polskich, czy litewskich, czy innych tych nieszlacheckich, wolnych wojowników jednak, hajduków na Węgrzy, ludzi pogranicza, szeklerów, no tego weźmy jeszcze społeczność akademicką, prawda, która no też cieszyła się z natury rzeczy wolnością. Czasem te społeczności, jak na przykład społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego, cieszyła się statusem szlacheckim in corpore, prawda, więc niezależnie od pochodzenia społecznego tych akademików. Więc musimy pamiętać, że ten obszar wolności był znacznie szerszy, a do tego trzeba pamiętać o wszelkich legalnych i nielegalnych praktykach, prawda, zdobycia statusu szlacheckiego, prawda? Ale czymś szczególnym, co wyróżnia Polskę na ówczesnej mapie Europy, była ta pierwsza wolność, o której pan mówił, czyli też wolność sumienia, wolność wyznania, zwłaszcza kiedy na Zachodzie panowała ta zasada cuius regio eius religio, czyli czyja władza tego religia, i kiedy były toczone krwawe wojny religijne, Noc Świętego Bartłomieja, wojna 30-letnia, to jednak Polska pozostawała oazą tolerancji wyznaniowej w Europie. I z czego to wynikało? Jakie źródła stały, jakie możemy tu źródła tego procesu wskazać? No to też jest rzeczywiście ciekawe zjawisko. Myślę, że tu jest kilka co najmniej przyczyn tego stanu rzeczy. Sądzę, że dwa główne to pierwszy, no, to już XIII-wieczne przywileje przyznawane Żydom. Polska jest krajem stosunkowo słabo zaludnionym, a potem jeszcze jak się rozszerza i na Ukrainę i potem wchodzi w Unię z Litwą, to te tereny słabo zaludnione to jest jeszcze większy obszar. W związku z tym ściąga do siebie ludzi różnych wyznań czasami, właśnie tak jak na przykład Żydów, po to, żeby jakby oni tworzyli, zaludniali ten kraj. I w związku z tym przez kilka stuleci tak naprawdę Żydzi będą stanowili no, nawet rodzaj takiej klasy średniej w Polsce. I to wymaga innego sposobu podejścia po to, żeby ściągnąć tych ludzi. Druga rzecz, właśnie to rozszerzenie w XIV wieku, najpierw Lwów, powiedzmy ziemia wówczas, Róż Czerwona wówczas, a potem Unia z Litwą sprawia, że państwo staje się realnie wieloreligijne, to znaczy prawosławni. Tutaj są drugą bardzo silną grupą i nie może sobie pozwolić na proste narzucanie pewnych religijnych praktyk no, całej tej ludności. W związku z tym jakby Polacy zaczynają praktykować tę tolerancję, zanim jeszcze to przechodzi na fazę konceptualizacji. Ta faza konceptualizacji też jest zresztą dosyć szybko, bo konflikt krzyżacki zmusza tutaj Polaków i Litwinów do pewnego obmyślenia, dlaczego oni to praktykują. I tu rzeczywiście cała ta szkoła, zwłaszcza związana z Akademią Krakowską, czyli zwłaszcza Paweł Włodkowicz, która występuje przeciwko idei nawracania siłą, przeciwko krzyżakom. Ten konflikt polityczny staje się jednocześnie konfliktem ideowym, ponieważ Polska, polscy uczeni, polski Kościół reprezentuje inny sposób myślenia o stosunku do innowierców, do pogan. Polacy mówią, nie wolno nawracać siłą, podczas gdy właśnie krzyżacy reprezentują ten taki krucjatowy sposób zdobywania wiernych przy pomocy miecza. Czy jak się pojawia protestantyzm, to w tym momencie zupełnie... Wchodzi już w pewnego rodzaju inną strukturę intelektualną. Jest już przygotowany, jakby to kultura polska, czy kultura Rzeczypospolitej jest przygotowana na tę odrębność. Ma pewne intelektualne narzędzia, żeby ją jakoś opanować. Dlatego też nie dochodzi u nas do tych wojen religijnych. Pan profesor Zbigniew Rau używa takiego terminu tożsamość konstytucyjna Europy Środkowej, sięgając gdzieś do czasów zamierzchłych, ale same konstytucje w tych naszych krajach są znacznie późniejszej daty, więc na czym można opierać tą koncepcję tożsamości konstytucyjnej, która ma łączyć kraje naszego regionu? No, rzeczywiście, kiedy dzisiaj mówimy o konstytucji, to zakładamy niejako, że mamy na myśli wyłącznie konstytucje nowożytne, prawda? No więc szczycimy się tym, że taką pierwszą konstytucją na kontynencie europejskim była ta nasza konstytucja 3 maja, można tam, prawda? Czyli druga po amerykańskiej wśród nowożytnych konstytucji. No tak jednak nie jest, bo jeśli, pomijając terminologię, jeśli szukamy podstawowych uregulowań ustrojowych, to musimy sięgnąć, no w przypadku Rzeczypospolitej to rzecz oczywista, dużo wcześniej. Nie ma sporu co do tego, że taką konstytucją pierwszej Rzeczypospolitej to były artykuły henrykowskie. One obowiązywały ponad 200 lat. Jeszcze można wcześniej powiedzieć o Nihilnowi. No nie, Nihilnowi tak, ale to zdecydowanie, tylko że później w okresie bezkrólewia, prawda, i kiedy odchodzi dynastia Jagiellonów, trzeba zastanowić się, jak urządzić ustrój państwa w sposób na tyle stabilny i przewidywalny, że należy zakładać, że królowie będą elekcyjni, czyli będą umierać, potem będzie bezkrólewie, a państwo musi funkcjonować bez tego trzeciego elementu, więc bez króla, tylko z senatem i izbą poselską. Więc jeśli ja powiem tak, ja jestem przekonany co do jednej rzeczy, że doświadczenia, tak jak o tym mówimy, wolności pod rządami prawa w państwach europejskich, czy to w Anglii, to jest wielka karta, czy na Węgrzech, to jest złota bula, która pojawiła się 7 lat po podpisaniu Wielkiej Karty Swobody w Anglii i później nasze przywileje stanowe, to wszystko tworzy taki element radykalnego, widocznego, niekwestionowanego ograniczenia władzy monarchy. Czyli tam, gdzie się kończy władza monarchy, zaczynają się, dzisiaj byśmy powiedzieli, prawa podmiotowe poddanych, no tylko części tych poddanych. A więc jest to doświadczenie radykalnego ograniczenia władzy publicznej. I poprzez prawo obowiązujące. Wtedy to prawo podlega tak samo poddany, jak i monarcha. Prawda? Prawo zatem instytucjonalizuje tą współpracę, partnerską współpracę poddanych i monarchii. I to jest kwintesencja tego doświadczenia wolności pod rządami prawa. Dlaczego mówimy w tym kontekście o tożsamości konstytucyjnej? No, każdy konstytucjonalista wie, że tej sfery aksjologicznej aktu prawnego, ustrojowego, jakim jest konstytucja, należy szukać w preambule. Prawda? Jeśli my zajrzymy do preambuł współcześnie obowiązujących konstytucji, tych państw, o których mówimy, ale w tym przypadku powiedzmy współczesnej Polski, III Rzeczypospolitej, Litwy, Węgier czy Czech, to ta preambuła wskazuje na najlepsze tradycje we wszystkich tych konstytucjach państw średniowiecznych. Prawda? A potem, to jest drugi element niezwykle ważny, wyraża uznanie i wdzięczność tym, którzy walczyli o przywrócenie wolności i niepodległości wszystkich tych państw, łącznie z naszą konstytucją. I tym przekonaniem, że nasza wolność, nasza tradycja wolności jest bardzo głęboko zakorzeniona, która została, której doświadczaliśmy zarówno pod rządami prawa, prawda, w swoich własnych niepodległych, suwerennych państwach, jak i później, kiedy pamięć tej wolności w okresie, w przypadku Polski, zaborów czy utraty niepodległości przez te wszystkie państwa, motywowała i inspirowała kolejne pokolenia do walki o wolność, to jest to, co właśnie stanowi tą istotną część tożsamości konstytucyjnej, która nas odróżnia od państw Europy Zachodniej. A najlepszy dowód normatywny tego to jest to, że w tamtejszych preambułach nie ma żadnego, do obowiązującej obecnie konstytucji, nie ma żadnego odwołania ani do średniowiecznych zasad ustrojowych, czy w ogóle nawet wspomnienia tych średniowiecznych państw, a także tej wdzięczności, uznania dla tych, którzy starali się niepodległość odzyskać, bo to nie należało do ich doświadczenia. Pod tym względem jesteśmy radykalnie odmienni. No i jeżeli chodzi o tą konstytucję 3 maja, to ledwo ona została uchwalona, to się doczekała dwóch tłumaczeń i wydań jeszcze w tym samym roku w Wielkiej Brytanii i została opatrzona takim entuzjastycznym komentarzem jednego z najwybitniejszych filozofów politycznych, Edmunda Burke'a, który przeciwstawiał tą polską bezkrwawą rewolucję krwawej rewolucji francuskiej. To też pewna odmienność nasza od Zachodu. No myślę, że w ogóle Rzeczpospolita odmiennie się rozwijała i to co najmniej od XV wieku w stosunku do Zachodu, ale ten XVIII wiek jest szczególnie istotny, no bo oświecenie francuskie jakoś tam z tego oświecenia wychodzi, no jednak dość krwawa rewolucja i bardzo brutalna. Podczas gdy to polskie oświecenie, ono gdzieś ma bliższe związki i z chrześcijaństwem, wielu duchownych, no nie zawsze oni byli najbardziej, powiedzmy, gorliwymi duchownymi, ale jednak nie wieszali innych duchownych. Nie wieszali innych duchownych, więc ona jest troszkę inna. I rzeczywiście ta polska rewolucja, ona jest pewną formą modyfikacji istniejącego ustroju, a nie budowaniem czegoś totalnie nowego w takiej totalnej opozycji do istniejącego. Prawda? Tak jak we Francji, że musimy obalić, ściąć króla, ściąć, pozbyć się szlachtę w pewnym momencie i tak dalej, i tak dalej. Nie. To jakby szlachta jest tą główną siłą reformującą państwo i to szlachta w jakimś sensie nawet nie bardzo przymuszona jakby doprasza mieszczaństwo, a w jakiejś mierze również potem chłopów do pewnej formy partycypacji w ustroju. I to jest bardzo ciekawe w tej polskiej konstytucji i w tym polskim XVIII wieku, który jest właśnie różny i czyni nas ciekawymi, ale też trudno nam komunikować potem tę wyjątkowość. Rozmawiamy głównie o przeszłości, ale czy to, o czym mówimy, ma wpływ również na nasze życie publiczne w dniu dzisiejszym? No, to jest już jeden z elementów, prawda? To znaczy, na przykład jak pamiętamy ten spór dotyczący tej ustawy czy traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, gdzie powstał ta dyskusja na temat preambuły, czy tam ma być jakiekolwiek odniesienie do chrześcijaństwa, czy nie, to pamiętamy, że to odniesienie do chrześcijaństwa było popierane przez ówczesny rząd Leszka Millera, prawda? Czyli tak, lewicowy, 2004 czyli lewicowy, rok. Lewicowy polski rząd w zasadzie antyklerykalnej formacji popierał tego rodzaju odniesienie, podczas gdy na przykład właśnie Francuzi bardzo twardo byli przeciwko, prawda? Ponieważ właśnie ta oświeceniowa tradycja sprawiała, że oni mają zupełnie inny stosunek do religii. No właśnie, ciekawe, że polska lewica postkomunistyczna popierała odniesienie do chrześcijańskich korzeni Europy, a francuska prawica nie. Ale czy to ma też jakieś odniesienie do tej naszej Europy środka, o której mówiliśmy? Czyli w kontekście tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli budowania tego ewentualnego sojuszu obejmującego państwa naszego regionu, tego Międzymorza czy też Trójmorza? Ja bym powiedział tak. Rzeczywiście doświadczenia pod wieloma względami są wspólne. My mamy też, no powiedzmy sobie, inne niejako temperamenty polityczne, ale także inne doświadczenia wynikające chociażby z tego, kto nam się jawi jako antyteza naszej wolności w ciągu tych ostatnich kilku wieków. No, trzeba powiedzieć, że istotnej części chyba polskiego społeczeństwa od wieku połowy XVII jawi się jako taka antyteza, no kultura rosyjska, a więc ten unikalny splot prawosławia z doświadczeniem najazdu mongolskiego, prawda? Bo to doświadczenie jest niezwykle ważne. No nie mówimy o samym prawosławiu. Prawosławie mamy w Rumunii, prawda? I która no, filozoficznie przecież wiemy, to należy do dziedzictwa zachodniego, przynajmniej w myśli politycznej chociażby. Także Węgrzy inaczej już się definiują. Z jednej strony to jest ten stosunkowo krótki epizod despocji tureckiej, ale z drugiej strony to jest ten ciemny, bądź no czasem dużo jaśniejszy, cień Austrii, prawda? My się definiujemy, większość z nas, ze względu na przynależność do kościoła rzymskokatolickiego, ale kwintesencja węgierskiego patriotyzmu nie łączy się z katolicyzmem, prawda? No, ten główny zaborca to był katolicki i hierarchia też naturalnie była bliższa, a to co serce patriotycznej prowincji Węgier, to w Debreczynie, prawda, biło. Tak jest, Kalwini. Ja myślę, że tu jest jakiś rodzaj rzeczywiście podobieństwa i to też pokazuje na przykład to, że w dwudziestoleciu międzywojennym te właśnie Niemcy i Rosja były tymi źródłami totalitaryzmów, a tutaj te kraje, niezależnie od tego, czy one zachowały demokrację, tak jak Czechosłowacja, czy miały jakąś formę dyktatury, jak Polska, czy Węgry, to jednak były tym takim elementem liberalnym regionu. Miejmy nadzieję, że jeżeli to Trójmorze zyska bardziej realne kształty, to będzie definiować swą wolność bardziej pozytywnie niż negatywnie w odniesieniu do innych bloków państw, czy też obozów. I na tym będziemy musieli zakończyć nasz program, bo czas nieubłaganie dobiega końca. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli profesor Zbigniew Rau, dyrektor Centrum Myśli Polityczno-Prawnej imienia Aleksisa de Tocqueville w Łodzi. Dziękuję bardzo. I Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Państwu zaś serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Słyszymy się za 2 tygodnie. Grzegorz Górny, dobranoc.